برگ سبز، برنامه شماره 129. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. سودا به کوه و دشت سلامی دهد مرا، سودا به کوه و دشت سلامی دهد مرا، هر لاله پیاله جدا می دهد مرا. مستانه جلوه های تو در هر نظاره ای چون موج سر به آب بقا می دهد مرا. Thank you. سودا به کوه و دشت سلامی دهد مرا، هر لاله پیاله جدا می دهد مرا. مستانه جلوه های تو در هر نظاره، چون موج سر به آب بقا می دهد مرا. باغ و بهار من نفس آرمیده است، باغ و بهار من نفس آرمیده است. بیماری نسیم شفا می دهد مرا. آن سبزه‌ام که سنگ دلی های روزگار در زیر سنگ نشو نما می دهد مرا. در گوش قدردانی من حلقه زر است، در گوش قدردانی من حلقه زر است. هر کس که گوش مالی به جا می دهد مرا. این گردنی که من چو هدف برکشیده ام، این گردنی که من چو هدف برکشیده ام، صایب نشان به تیر قضا می دهد مرا. ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه ایم، با خرابات آشناییم از خرد بیگانه ایم. خویشتن سوزیم و جان بر سر نهاده شمع‌وار، هر کجا در مجلسی شمعیست ما پروانه ایم. اهل دانش را در این گفتار با ما کار نیست، عاقلان را کی زیان دارد که ما دیوانه ایم. خلق می گویند جاه و فضل در فرزانگی است. خلق می گویند جاه و فضل در فرزانگی است. گو مباش اینها که ما رندان نافرزانه ایم. رشک پری سرخوش و مستان گذشت، دوش کار رشک فرین سرخوشم از تا نگذشت کس نداند کس نداند که چه بر این دل دیوانه گذشت امیدم یا یا شمع محفل مگر آورده به زبان از سر سوز ماجرایی که میان من و جانان گذشت Thank you. از برق نگاه تو دل سوخته ما برق نگاه تو دل سوخته ام آنچه در ره گذر شم به پروانه گذشت یا امید من که سر زلف دلاوید تو از شانه گذشت گر سر دلداری و یاری نسیم جان بان تو سر دلداری و یاری نسیم زاشنایانا ده چه رو دوش شبیگان نگذشت یا یا یا امید من یا یا تو دوسته زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن که شنیدید برنامه شماره 129 برگ سبز بود که با شرکت آقایان محجوبی، کسائی، بدیعی و محمودی خونساری تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، صائب تبریزی، سعدی، نسیم و عراقی. آهنگ ابو عطا، گوینده روشنک.